5 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 czerwca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sawera. Plac Zamkowy wypełniony po brzegi, trwa warszawski marsz dla życia i rodziny. Rosjanie w walkach na południu Ukrainy stracili w ciągu doby 4 kompanie, twierdzi ukraiński generał. Dobre warunki turystyczne w Beskidach, pogoda sprzyja pieszym wędrówkom. Na warszawskim Placu Zamkowym trwa Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Mimo deszczu plac jest wypełniony po brzegi uczestnikami, którzy przyjechali z całej Polski. Mamy 5 dzieci. Kiedyś nie miałem tych wartości. Dzisiaj chciałbym udowodnić i pokazać wszystkim, że mamy wartości rodzinne, że jesteśmy kochającą się rodziną. Chcemy tutaj wszystkim pokazać, że życie ma sens, że rodzina ma sens. Sens z życia to dzieci na pewno, bo to nasza przyszłość. Więc jeżeli będziemy bronić tego i będziemy, dzieci będą tą podstawową wartością, to wiemy, że to jest też szansa na przedłużenie i naszego narodu, i naszych wartości. Mam dużą rodzinę i po prostu boli mnie niektóre rzeczy, co się dzieją tutaj w kraju i na świecie. Jeśli możemy być, a mój udział w tym odbieram jako też danie świadectwa, że to jest treść mojego życia, to tu trzeba być. Natomiast też dajemy świadectwo w codzienności. Podobne marsze odbywają się dziś także między innymi w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. 4 kompanie wojsk rosyjskich zniszczyła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Są to zarówno zabici, jak i ranni, poinformował ukraiński generał Oleksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Tauryda. Rosjanie stracili też ponad 70 jednostek sprzętu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podało wcześniej, że straty ponoszone w ostatnich dniach zarówno przez wojska ukraińskie, jak i rosyjskie są wysokie, przy czym straty rosyjskie są prawdopodobnie najwyższe od szczytu bitwy o Bachmut w marcu. Wszyscy chcemy zakończenia tej wojny, ale aby pokój był trwały, musi być sprawiedliwy, mówi w wywiadzie dla Weltanzontag sekretarz generalny NATO. Pokój nie może oznaczać zamrożenia konfliktu i zaakceptowania porozumienia podyktowanego przez Rosję, podkreślił Jens Stoltenberg. Tylko Ukraina może określić warunki, które są do zaakceptowania, stwierdził szef sojuszu. Sekretarz generalny NATO zwrócił też uwagę, że sukcesy militarne wzmocnią pozycję negocjacyjną Ukrainy. Im więcej okupowanych terytoriów Ukraina może wyzwolić, tym lepsze karty ma przy stole negocjacyjnym, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój, dodał Stoltenberg. Po czwartkowym orzeczeniu TSUE przyszłość spraw dotyczących kredytów frankowych w dużej mierze zależy od postawy banków, uważa adwokat Jacek Czabański. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że jeśli banki będą proponować uczciwe warunki ugód, to wiele z tych spraw może zostać szybko zamkniętych. Przyznał jednak, że spodziewa się, że banki nie zrezygnują z dochodzenia roszczeń w sądach. Jeżeli banki będą się upierać przy tym, że należą im się jakieś dodatkowe pieniądze, no to nie ma specjalnie powodu, aby na to się kredytobiorca zgodził, tak? W związku z tym tak naprawdę wszystko jest w rękach banków, jeżeli zaproponują uczciwe ugody, kredytobiorcy na to pójdą i sprawa rozwiąże się szybciej, ale podejrzewam, bo tak do tej pory działały banki, że będą miały taką taktykę, coś wam damy, ale jeżeli chcecie więcej, to musicie iść do sądów, to potrwa kilka lat. Sędziowie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zdecydowali, że konsument ma prawo domagać się od banku rekompensaty, jeśli umowa kredytowa zawierała nieuczciwe warunki i została uznana za nieważną. Takiego prawa nie mają banki. Bardzo dobre warunki turystyczne panują w Beskidach. Pogoda sprzyja pieszym wędrówkom. Przemysław Turek, ratownik z Beskidzkiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, mówi, że z powodzeniem można dziś wyjść na szlaki. Warunki turystyczne na szlakach, na wszystkich stacjach, które obstawiamy, ratownicy podawali jako bardzo dobre. Z rana o 8 temperatura wahała się między 12 stopniami na Markowych Szczawinach czy Hali Miziowej, nawet 20 stopni na Hali Skrzyczeńskiej. Mieliśmy słaby wiatr, małe zachmurzenie, bardzo dobrą widoczność. Prognozy coś mówią o opadach w drugiej części dnia, ale nie jest to nic pewnego. A ratownicy przypominają, że ze szlaku trzeba zejść przed zmrokiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, deszczowe i burzowe. Na wschodzie i w centrum lokalnie grad, ale chwilami będzie się rozpogadzać. W Ustce 19 stopni, w Augustowie 24, w Warszawie 25, a we Wrocławiu 26. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol.

Everything But The Girl Missing na początek naszego spotkania, piosenki na niedzielę. Komentując ten utwór, ja powiem, że oni posiadali niezwykłą zdolność do wynoszenia muzyki pop na bardzo wysoki poziom. A jeśli Państwo mają ochotę komentować poszczególne piosenki na niedzielę, to oczywiście do Państwa dyspozycji skrzynka internetowa. Adres brzmi piotr.baron@polskieradio.pl. Czekam na Państwa sugestie, opinie i odczucia. Druga płyta należy do zespołu, którego utwory mogłyby wypełnić całość naszego spotkania, ale jak to zwykle bywa w radiu, należy wybrać ten jeden i wybrałem go, jest zatytułowany Everywhere. Everywhere i zespół Fleetwood Mac. Pan Jerzy napisał, nie wyobrażam sobie piosenek na niedzielę bez udziału Elvisa Presleya. I panie Jerzy, ja też sobie tego nie wyobrażam. Od kilku już wydań tego programu proponuję państwu w niedzielę coś z twórczości Elvisa, a jak państwo zapewne wiedzą, częściowo życie Elvisa było związane z tym dziwnym miastem, które nazywa się Las Vegas, czego dawał od chociażby Viva Las Vegas, ale dał temu wyraz również w takim utworze, który dziś chciałem państwu zaproponować. Cudowna, piękna ballada Crying in the Chapel. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Crying in the Chapel, Król, Elvis Presley. Pani Karolina tym razem napisała do radia. Cześć panie Piotrze, cześć pani Karolino. Czekam zawsze na polskie utwory. Dziękuję za cierpliwość, bo dziś trwało to prawie 17,5 minuty do momentu, kiedy będzie pierwsza polska płyta i będzie to Manam. Żaden dzień się nie... jednego z tych przyczyn. Zrodziliśmy się bez strachu i kończymy bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch kolorów w nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Korejmana, pani Karolino, zachęcam do pozostania z programem trzecim, bo polskie utwory jeszcze się przydarzą, aczkolwiek teraz przydarzy się taki zespół, który, bez którego też nie wyobrażam sobie niedzieli. Zespół nazywa się Genesis, a nagranie takie mniej popularne, Paper Late. Nie ma tej piosenki na takich klasycznych zestawach największych przebojów zespołu Genesis. Prawdę mówiąc, słuchając tego po raz kolejny, wydaje mi się, że gdyby ten utwór znalazł się na solowym albumie Phila Collinsa, nikt by się specjalnie nie zdziwił. Wszystko tu jest. I wokal Phila, i doskonała sekcja Danta. No i jeszcze wokół zespół Genesis, w każdym razie dziś. Piosenki na niedzielę i utwór Paper Late. Wracamy do płyt polskich i to będzie płyta znakomita z doskonałym udziałem Anity Lipnickiej. Thank you. pośpiechu gubiąc sny. Twój śmiech zawstydza cię, więc wolisz nie śmiać się, niż chwilę śmiesznym być. Spróbuj choć raz. Zespół Various Monks, Pocałuj noc, piosenki na niedzielę. Stali słuchacze tego programu przyzwyczaili się już do tego, że zwykle w trakcie programu proponuję jakiś duet. Dziś chcę zaproponować taki duet wyjątkowy, bo sam przecierałem oczy, kiedy się ten duet pojawił, a jest to duet Elton John i Eric Clapton. No i oczywiście ich jedyny taki przebój Runaway Train.

Piosenki na niedzielę, polska klasyka, dżem i whisky. Kilka lat temu pojawił się zespół i płyta zespołu, na którą to płytę rzuciłem się jak opętany, bo ci młodzi wtedy bardzo bracia niezwykle mi się spodobali, aczkolwiek reakcja państwa była dość dziwna dla mnie, dlatego że dostałem od państwa taką korespondencję, że czy pan nie słyszy, że oni kopiują Led Zeppelin? Ja się z kopiowaniem nie zgodzę, natomiast rzeczywiście słychać w ich twórczości piętno Zeppelinów, ale wtedy powiedziałem i dziś to powtórzę, że jeśli młodzi, tak młodzi ludzie korzystają z dorobku takiego zespołu jak Led Zeppelin, to należy im tylko przyklasnąć, a nie ich ganić. Zespół nazywa się oczywiście, państwo wiedzą, Greta Van Fleet. I dziś utwór, od którego zaczęliśmy przygodę z tym zespołem, Safari Song. Greta Van Fleet, Safari Song. Zresztą ta łatka Zeppelinów przylgnęła do nich chyba w całej Europie, dlatego że oni kiedyś w wywiadzie nie, że tłumaczyli się, ale wyjaśniali, że rzeczywiście słychać w ich muzyce wpływ Zeppelinów. Wszystko dlatego, że ich dom był pełen płyt winylowych tego znakomitego zespołu, ponieważ płyty należały do ich ojca. A jak państwo wiedzą, kiedy nagrywali swoją pierwszą płytę, byli bardzo, bardzo młodzi i w związku z tym czekam na kolejne produkcje Grety Van Fleet. Z nazwą też była ciekawa historia, ale to już kiedyś państwu opowiadałem w stacji Trójki. Dziś sobie daruję. Dziś sięgam po kolejną polską płytę ulubionego mojego zespołu polskiego T-Love. Irish Muniek Staszczyk i zespół T-Love. Dużo było słów o zespole Led Zeppelin, w związku z tym nie sposób nie sięgnąć dziś do walizeczki, nie wydobyć ich płyty i to będzie utwór dość specjalny i specyficzny. Proszę posłuchać. You don't have to go. Oh, oh, oh, oh. go. When I read the letter you sent me, my. When I read the news that it broke me, sad. But I still love you so. Wiele było kontrowersji, jak wymawiać tytuł tej piosenki. Nawet my mieliśmy tutaj z tym kłopoty, ale potem wytłumaczył to sam zespół. Tytuł piosenki brzmi Jamaica, a to był zespół Led Zeppelin. I tak mi wychodzi z mojej walizeczki i z zegara, że to będzie już ostatnia piosenka w tej godzinie, ale bardzo Państwa zachęcamy, Państwo pozostali z Trójką na godzinę następną, czyli między 13 a 14, druga godzina piosenek na niedzielę i zapewniam, że tam też będzie mnóstwo pięknych dźwięków i pięknych wzruszeń. Kończymy tę godzinę kompozycją wymyśloną przez Curtisa Mayfielda. Kiedyś próbowała to zaśpiewać również Eva Cassidy. Mniej się to Państwu spodobało, najbardziej przywiązani są Państwo do wersji tej i ja się nie dziwię, Jeff Beck i Rod Stewart.